بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خطبة الحاجة ليسوما لكواجلي ya akdi ya nikah ambayo itafungishwa sasa hivi. Akdi hii inawahusu wanafunzi wetu wawili, muoaji na huyo bibi harusi anayeolewa, wote ndio katika wanafunzi wetu pamoja na sehemu katika jamaa zao. Kwa hiyo kwa kuwa wali yuko na muoaji yuko na sisi mashahidi tupo, tutaliacha jambo hili kwa wahusika walipitisha. Kama sheria ya dini yetu inavyotuelekeza, wali anatakiwa alisimamie jambo hili, kwa maana yeye ndiye amuozeshe yule anayemtawalia, kama ni mtoto wake au kama ni dada yake na wengineo katika ambao yeye anasilihi kuwa walii kwao. Ni utaratibu mzuri, ni utaratibu sahihi. Lakini kabla ya hilo, tutatoa nasaha fupi tu kukumbusha kauli yake Allah jalla wa ala aliposema, waashiruhunna bilma'ruf, natangamani nao hao wanawake kwa vile inavyofahamika kuwa ni wema, tangamani nao kwa uzuri, kwa wema, muishi kwa uzuri, kwa sababu nikah ni safari ndefu sana ya maisha, ina mambo mengi sana. Ndoa ina mambo mengi sana, au maisha ya ndoa yana mambo mengi sana. Mkikosa muongozo wa kuongoza, muongozo sahihi wa kuongoza, basi lile lengo lake haliwezi kufikiwa, au mtapoteza malengo kwa ufupi, na wale ile furaha ya ndoa haiwezi kupatikana, kwa sababu mmekosa muongozo. Na sisi Waislamu tunajifakharisha sana na kujivunia kuwa tumeshikamana na dini yenye miongozo, imeliongoza jambo hili la ndoa na mambo mengine kwa kiwango cha juu sana, ambacho hakipatikani katika dini nyingine wala katika mila yoyote. Kwa nini isiwe hivyo, na hali ya kuwa Uislamu ni dini iliyowekwa na Allah jalla wa ala, khaliqu samawati wal ardhi, muumba wa mbingu na ardhi, wa ma bainahuma, na vilivyomo baina ya mbingu na ardhi. ikiwa yeye ndiye amefanya ufanisi mkubwa wa kuziumba mbingu na ardhi na vitu vinginevyo, vipi sheria yake, sheria atakayoiweka yeye? Bila shaka ni sheria iliyokuwa bora zaidi kuliko sheria zote, yenye kulinda maslaha ya wanadamu. Sasa ni sisi wenyewe tu tunaghilibiwa akili zetu, tukaacha sheria ya Allah jalla wa ala, tukaona mingine ndiyo bora zaidi. Hapo tunakosea sana. Kwa hiyo tunachotakikana, kama hivi ambavyo tumekaa hapa tukawa tunayasoma maneno ya Allah jalla wa ala, kusikiliza khutbatul haja, utaona imejaa maneno ya Allah jalla wa ala na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yakiwa kama mwongozo na usia kwa wanaotaka kuoa na waliokuwa katika ndoa. Sasa ikiwa jambo letu lipeleka hivi kwa utaratibu huu wa kuambiana maneno ya Allah kutoka mwanzo wa jambo hili, basi tunatakiwa tuende na utaratibu huu hata tunapokuwa ndani ya jambo hili, katika hali za raha na karaha, hali za utulivu na hali za misukosuko, tubaki katika jambo hili, bali hata itakapofika wakati pakatokea utengano, ima kwa kifo au kwa talaka, sheria iendelee kufuatwa na utaratibu ufuatwe. Leo Waislamu wamekuwa ndio Waislamu kwa kutaka ndoa za Kiislamu kwa kule kuozeshana tu, pasome khutbatul haja, wali aozeshe, muoaji aitikie, akubali, na anayeolewa pia anakubali, kadhia imeisha. Lakini harusi yote na maisha yote na maisha baada ya harusi, watu wa Uislamu hawautaki kabisa. Pamekuwa na matatizo mengi katika jamii ya Kiislamu kwa sababu watu wameamua kuutupilia mbali Uislamu wao. Huu Uislamu kwa wakati tuliokuwa nao hauna nguvu za kidola na mamlaka za kuwalazimisha watu baadhi ya mambo. Ina maana kwamba ni lazima sisi wenyewe tujilazimishe nayo. Hakuna atakayetutekelezea Uislamu wetu sisi. Ni lazima tufuate Uislamu wetu sisi wenyewe kwa hiari zetu, kwa kuwa tunajua kwamba huo ndio wajibu wetu kutoka kwa Mola wetu, tumeamrishwa tufanye hivyo. Na hapo ndio dini yetu itapata nguvu na sisi tutapata heshima, ndoa zetu zitakuwa zina maana sana, zitakuwa za kupigwa mfano. Yaani watu wengine watatamani kutuiga katika kuifuata dini yetu, kwa kuwa sisi tunaonyesha mfano bora katika ndoa zetu na namna tunavyoheshimu mafundisho ya dini yetu, mafundisho yaliyojaa hikma na busara, yaliyojaa miongozo, yaliyojaa kheri ndani yake na maslaha kwa viumbe. Basi tungeitumia fursa hii katika kuilingania dini yetu kwa sisi kuifuata miongozo ya dini yetu. Kinyume cha hivyo, tutakuwa tunautukanisha Uislamu, itaonekana kama Uislamu hivi hauna tofauti na dini nyingine au mila nyingine katika mifumo yake, kumbe wanaoharibu ni Waislamu wenyewe. Sasa tusiutukanishe Uislamu kwa sababu ya ujahili wetu, kwa sababu ya utashi wa nafsi zetu, tuishi katika maisha ya Uislamu. Leo migogoro ikitokea katika safu za Waislamu, hasa katika mambo ya ndoa, utasikia mambo ya aibu na mambo ya ajabu kabisa, kama vile watu hawana miongozo, na hali ya kuwa tunayo miongozo yetu sisi. Yakija mambo ya mirathi, watu wametengana, balaa kubwa kabisa. Na huku kuna watu wengine wakichochea, wanawake wakawa wanachochewa kwamba usikubali, wewe usilikuwa ukilea watoto, ukuwa mlilea watoto wake, kwani watoto ni wa mume peke yake? Sasa usikubali bwana, gani nusu kwa nusu? Nusu kwa nusu kwa lipi? Na baadhi ya nchi wewe ndio utakiwa utolewe, sababu kuna nyumba utoke wewe, umejenga mwenyewe, umeoa mke, umemwingiza ndani, umekaa naye, mmekorofishana. Ah, maadamu kumshana, toka wewe, chukua begi lako wende. Nini nyumba ya mke? Ndoa tu, ndio. Sasa Waislamu wengine wanaiga utaratibu huu. Wale wenye huruma watakwambia tugawane nusu kwa nusu, kama ni kibanda tukiuze tugawane. Wewe ulipokwenda kutafuta, mimi nilikuwa nikikaa nyumbani nikikupikia. Yaani kama vile yeye alikuwa hali. yani akija kupikia wewe wala ndo zako. Kwa hiyo kile chako ni chake, lakini hao hao hawafanyi kwamba kile anachokimiliki mwanamke mkiachana basi mgawane nusu kwa nusu, kile ni chake yeye. Ile ni dhulma ya wazi, hakuna sheria namna hiyo. Kama kweli mwanamke anayo nasibu yake kwa kuwa alichangia, na inafahamika kwamba katika jengo hili au katika biashara hii mwanamke ana hisa yake hapa, ana fungu lake 50%, 60%, basi apewe, hata nyimwa kwa sababu ni mwanamke, wala hatapewa kwa sababu ni mwanamke, atapewa kwa sababu ana nasibu yake pale, ni mshirika katika lile jambo. Lakini kwa sababu Uislamu hawautaki Uislamu huu, na pingine baba Muislamu au mjomba ukaka akalisimamia jambo la binti yake akaleta fujo kwelikweli, kwa mtoto wangu kwa nini itakuwaje, lazima apate haki yake ipi? Mwanamume kajenga nyumba, lazima watu wagawane, baba Muislamu. Lakini shehe ulipokwenda asema achana habari za mashehe wewe, utakwenda mahakamani. Mbona ulipotaka kuozeshana hamkwenda mahakamani, mlikwenda kwa mashehe? Sasa huu ni utovu wa adabu katika sheria ya Allah jalla waala. Tamaa, watu wamezeeka mbele, wametufadhilisha mali kuliko utu, wamefadhilisha mali kuliko dini, tuidharaulisha dini yetu sisi. Kwa hiyo tusiishi namna hiyo. Maadamu tumeamua kuzifunga ndoa zetu Kiislamu, basi tuishini Kiislamu, na hata tunapoamua kuzimaliza tuzimalize Kiislamu. Huo ndio utaratibu wa sawasawa, na wale waliopewa dhamana na majukumu ya kusimamia mambo ya Uislamu natakiwa wawe waadilifu, usimamie mambo hayo kwa uadilifu, na wale wasifanye dhulma. Lakini idha akhta alqadhi fama dhanbu alqanun, kama wanavyosema, kama qadhi au hakimu kakosea, sasa kosa liko wapi kwenye sheria? Mbona yatukana sheria ya Kiislamu kwa sababu tu kadhi fulani kakosea? Mbona hamuitukani sheria ya kilimwengu na kanuni kwa sababu hakimu kakosea? Kwa hiyo makosa ya hawa watu wanaokosea ni makosa yao, lakini bado itabaki sheria ya Allah jalla waala kuwa ni sheria iliyo juu, sheria iliyo bora, na sisi Waislamu tunatakiwa tuwe ni mfano bora wa kuweza kuitekeleza na kuienzi sheria ya Mola wetu, hasa katika masuala ya ndoa. Nilisema nazungumza kidogo, lakini nimerefusha, nitaishia hapa. Nimpishe Abu Juma amuozeshe binti yake kwa lakhsa ili alimwanyiro. Barakallahu fikum. Naam.